O moarte care nu dovedește nimic. 20. Era la începutul cunoașterii noastre un personaj important, domnul X. El a invitat pe câțiva studenți ca să se arate apropiat de tinerețe. Prin nu știu ce ciudățenie, ne-am hotărât să mergem și noi, necunoscuți și în același timp foarte orgolioși. Deci trebuind să ne supere cea mai mică neatenție care ni s-ar arăta. Într-un salon mare au intrat vreo 40 de persoane. În sfârșit a apărut și gazda, grav, zâmbitor, dar distant, și a început să dea pe rând mâna tinerilor musafiri, oprindu-se mai mult la cei pe care îi cunoștea. La Ioana s-a mărginit cu o strângere de mână și cu o ușoară aplecare a capului. Ioana i-a răspuns cu un zâmbet, iar domnul X a trecut mai departe. Curând, Ioana a schimbat locul, domnul X s-a găsit din nou în fața ei și, fără să o recunoască, i-a dat mâna din nou, iar Ioana a trebuit iarăși să zâmbească. Am asistat de la distanță la amândouă scenele, nu i-am spus Ioanei niciodată, chiar când am devenit intim, și am văzut-o la a doua prezentare, mică, încercând să zâmbească, dar în fond lovită în orgoliul ei de femeie, care se întreabă zilnic dacă este sau nu frumoasă. Am avut o durere imensă pentru Ioana din clipa aceea, durere ce a rămas identică de câte ori mi-am adus aminte de scenă, oricare ar fi fost relațiile dintre noi și câte dezastre veritabile ar fi venit. Acum domnul X a murit, Ioana probabil că a uitat, iar eu transcriu cu aceeași emoție. Pentru multe supărări de ale ei am fost necăjit, cu toate că mai târziu, când am urât-o, m-am bucurat că s-a întâmplat așa. Acum, când dragostea și ura se succed cu repeziciune și fiecare moment diferă de celălalt și aceleași fapte de ale ei le văd în fiecare clipă altfel, totuși, vizita la domnul X subzistă intactă. Mila este și ea, ca orice sentiment, greu de delimitat, degradat, începe, se transformă, se schimbă după legi misterioase. Cred încă că exemplul de mai sus e rău ales pentru ca să demonstreze generalitatea acestei legi. Se poate vedea numai bine ciudățenia mecanismului meu interior. Și atunci iarăși mă întreb, cine a fost vinovat? Nimeni n-ar putea să răspundă precis, nici măcar cine a fost mai vinovat. Aceste rânduri sunt complet nedrepte. Ar trebui să-și scrie și ea romanul ei, așa cum îl vede ea și nu cum îl transform eu, căci consider pe Ioana egală cu mine și în stare să-și noteze cele mai impalpabile stări sufletești. Din lectura celor scrise de amândoi, un al treilea ar putea să-și facă o convingere. Poate însă că ar găsi două pledoarii așa de diferite, că orice comparație n-ar avea niciun rost. Dar de ce atunci eu și cu Ioana depindem unul de altul? Nu s-ar putea spune că senzualitatea joacă un rol important. De ce ne torturăm clipă cu clipă ca să ne împăcăm cu frenezie? De ce o urăsc și o iubesc pe rând cu aceeași intensitate? Nu se poate să nu fie între temperamentele noastre puncte de contact. E precis că sentimentele nu sunt pure și numai nevoia noastră de a simplifica ne face să vorbim de dragoste, gelozie, ură. Vorbesc deseori de remușcările Ioanei și mă întreb care e adevărata limită a acestor remușcări. Ele s-au iscat dintr-o părere de rău pentru suferința mea? Dar de atâtea ori, Ioana îmi pricinuiește noi suferințe sau mi le mărește și mi le întreține pe cele vechi. Incapabilă de un gând ascuns să mă vindece și chiar dacă are o inițiativă, nu o poate ține multă vreme, izbucnește mărturisind secretul ei și făcându-mă astfel bănuitor. Iar la orice nouă tentativă o pot imediat descoperi. Acele remușcări nu fac decât rău, nu numai că îmi produc milă pentru ființa ei nenorocită, dar și pentru că în clipa aceea destăinuiește noi amănunte despre cele întâmplate. Milă pentru mine are numai uneori, căci temperamentul ei este ca și al meu, tot așa de bizar și neprevăzut. La sfârșitul unei discuții în care o pedepsesc cu vorbe grele, ea se face rea, de obicei se depărtează de mine, răspunde. Dar alteori, brusc, o milă imensă o năpădește și, apropiindu-se de mine și îmbrățișându-mă disperat, cu un hohot de plâns spune: "Iartă-mă, iubitule, ai dreptate, fă ce vrei cu mine, gonește-mă dacă nu poți să mă ierți, să știi că toată viața te voi iubi." În femeile din romanele rusești găsesc, alături de intensitatea sentimentelor, și capriciul cu care se produc ele. La francezi, agitația Hermionei depinde de Pirus, după un plan matematic. Agitația Ioanei n-are de multe ori niciun fel de explicație. Niciodată nu sunt sigur de ce o să producă în ea vreun gest de-al meu, așa sunt surprizele de mari. Mă simt totuși mândru că soarta m-a ales să trăiesc viața cu atâta intensitate, că am înțeles atâtea grație Ioanei și câteodată reaprind o discuție numai ca să îndepărtez o stare prea limpede, fără nicio semnificație, care durează de prea mult timp. Dar, în definitiv, e pueril să asemăn pe un om cu un piano, care are un spațiu bine calculat între sunetele clapelor. În lipsa ei, am fost în excursie cu câțiva prieteni la acea minune care poartă numele de Cheile Bicazului. Am mers cu automobilul până la Bicazul Ardelenesc și acolo am luat un băiețaș de țăran ca să ne conducă și să ne poarte pachetele prin strâmtoarea miraculoasă, de-a lungul apei clare și sprintene, până la lacul Ghilcoș, funebru, lac de plimbare parcă pentru melancolici. Băiețașul se identificase cu noi, împărțeam cu el mâncarea, îl întrebam, căci nu era pisc cât de înalt pe care el să nu fi fost. Două zile de emoții puternice, trăite împreună, apropie distanțele dintre oameni. Când ne-am întors din nou la automobil, regretam că trebuie să părăsim pe băiețașul deștept, drăguț și cu minte. El, fluturând mâna între eternitatea ce se așeza din nou între noi și el, ne-a strigat: "Mergeți cu Dumnezeu!" Este oribil felul cum se despart doi oameni care s-au iubit. Două rude îndepărtate, doi prieteni, două cunoștințe vagi, se pot revedea oricând, dar între doi îndrăgostiți totul s-a terminat. Te-a interesat cel mai mic eveniment din viața celuilalt? Ai suferit sau te-ai bucurat împreună? Ți-ai făcut o mie de planuri și deodată totul trebuie să-ți devie egal. Atâtea emoții împărtășite trebuie acum să le acoperi, căci ele au avut o valoare numai pentru că au vibrat amândoi și singuri, fiecare s-ar fi emoționat în alt chip. Trebuie să arunci cu totul anii aceia și să nu mai păstrezi nimic. După cum la un cancer, dacă vrei să salvezi ceva, trebuie să tai carnea profund, de pe unde nu vezi niciun început de boală. În același timp, despărțirea se face meschin. Au avut atâtea momente admirabile împreună și totuși, în ultima clipă, neagă totul, murdăresc totul, își spun cuvinte triviale, care nici nu le sunt obișnuite, se pedepsesc cât mai tare. Și aceste clipe, fiind ultimele din viața lor comună, vor fi mereu prezente în minte, oricât ai încerca să te gândești la ceva mai bun. Și când eram nenorocit și singur pe lume, dragă Ioana, un lucru mai ales nu-ți iertam. Mi se părea cea mai mare vină a ta, cu toate că nicio iubită n-ar fi făcut după pretenția mea. Să-mi fi spus ca băiețașul din Bicaz, din toată inima, du-te cu Dumnezeu. În discuțiile noastre, de multe ori mă contrazic. Regret ceva neînsemnat din cele ce au fost. Faptele nu mai au valoarea lor, ci le colorez după supărarea în fiecare clipă alta. Încep o conversație cu un "era mai bine dacă" și susțin un lucru arbitrar, deseori prea complicat, fără să corespundă unei realități posibile. Am satisfacții construind aceste închipuiri, mă simt deseori răzbunat prin ele și mi-aduc aminte abia la urmă că am trăit aproape cu fericire o invenție. Ioana încearcă întotdeauna să mă consoleze și să se consoleze, spunând că dacă îi fusese profanat corpul și ca să mă vindec trebuia să renunț a mai salva ceva din el, în schimb sufletul rămăsese întreg, tot al meu. Văd că aceasta poate fi o consolare de valoare și că e umilitor ca eu, care am pretenția că duc o viață strict intelectuală, păstrez prejudecăți. E drept că joacă și corpul un rol mare, căci îți place să-ți mângâi iubita, să o privești, să o păzești de cal și de frig. Nu poți renunța la toate acestea. Altfel, nici n-ai avea nevoie de o apropiere, te-ai mulțumit să știi existența și să fii cât de departe. Dar gelozia este un sentiment ciudat. Nu poți fi gelos, de pildă, dacă iubești pe o femeie care a fost odată măritată, pe fostul ei bărbat, chiar când l-a iubit. Dar poți fi gelos pe ce va urma. Dragostea este o chestiune de prezent. Fără nicio iluzie pot spune că aș suporta ca Ioana să fi început să iubească pe altul, care a murit sau a părăsit-o, și acum, cu mine, s-o simt mereu cu gândul la ceea ce ar fi putut să fie, dar corpul să-i fi rămas intact. Sau poate fac numai supoziții pe un caz ce-l închipui fără să-l fi trăit. Uneori sufăr nu din pricina că mi se pare că văd urmele păcatului pe carnea Ioanei, ci pentru că îl închipui pe celălalt. Am nenorocul ca el să fie o persoană cunoscută și nu un anonim, pe care l-aș imagina mereu în alt fel, dar niciodată așa de bine conturat. Cu ocazia aceasta îmi dau seama că orice fantezie, cât de oribilă, e mai suportabilă decât realitatea. Uneori, discuțiile pe tema aceasta le pornesc nelogic, puierile pentru un om calm de le-ar examina, dar fiecare vorbă conține o picătură de sânge. Nu poate să-și facă cravata, i-o făceai tu când vă îmbrăcați. I-o făceam eu. Și băgai de seamă ca să-i fie cărarea drept la mijloc? Singur, și-o făcea întotdeauna strâmb. Purta bretele proaste și-i cădeau pantalonii. Tu l-ai învățat să-și cumpere bretele noi? Da. Tu l-ai învățat să nu vorbească când are mâncarea în gură? Când a mâncat cu el ultima oară, spre mirarea mea, mânca frumos. Eu l-am învățat. Ba să zic că te interesai de el, voiai să-l transformi. Dar acestea erau defecte care săreau în ochi, aș fi făcut la fel și cu un străin. Mereu scuze, totdeauna găsești o vorbă care să te consoleze. Altfel aș înnebuni. În definitiv, ai făcut tot posibilul ca să-l faci acceptabil. Te-ai întors la mine fiindcă te-ai înșelat. Dacă ar fi fost el om cinstit, nu l-ai mai fi părăsit. N-aș fi avut curajul să o fac. Dar făcând socoteala, tot tu ești mai vinovat față de el. L-ai luat și l-ai părăsit când ai vrut, iar acum el suferă, atât cât este el în stare, în orice caz mai mult decât tine. Dacă nu ți-aș aduce eu aminte, nici nu te-ai mai gândi. Pentru că te iubesc pe tine. Mă iubești pe mine, dar ai făcut tot posibilul ca să iubești pe celălalt. Aș prefera să te fi făcut cocotă, să fi fost prin viața ta 1000 de bărbați. Aș ști astfel că ai făcut-o să te răzbun pe mine și poate m-aș consola. Dar dacă ai ales pe unul singur, ai făcut-o cu gândul ca să te aranjezi. Știi ce? Du-te și te mai dă și altora. Corpul tău tot nu are nicio importanță. În felul acesta nu vom mai avea discuții. Ioana plânge deznădăjduită. Vorba mea m-a înfiorat. Dar văd îndată că Ioana nu m-ar asculta, căci nu mai pricepe nimic din ceea ce s-a întâmplat cu dânsa. Cum pot să-i reproșești ceva Ioanei de acum, când între ea și cea de odinioară, care a greșit, nu este, din punctul de vedere sufletesc, absolut nicio asemănare? Am de atâtea ori impresia că nu sunt un singur om, ci sunt în fiecare clipă altul și între ei nu există nicio legătură. Ce-mi pasă acum de o boală pe care am avut-o eu un an înainte, de un necaz vechi? Îmi aduc aminte de întâmplările de altă dată, ca și cum ar fi ale altuia, și pentru o durere de cap actuală aș dărui toate bucuriile trecutului. Ce-mi pasă dacă cel ce mi-a fost mai scump a murit acum un an sau acum 2 ani? Și dacă ar fi să îi se prelungească viața cu mai mulți ani din trecut, dar să moară chiar în clipa aceasta, aș accepta? Ioana se înlănțuie de mine cu toate puterile ei interioare, neagă tot ce a fost rău, trăiește numai din prezența mea și eu nu pot să am nicio certitudine. Și prima oară tot așa de îndrăgostită se arăta. Ioana răspunde invariabil, pentru că te-am iubit tot timpul și am plecat ca să mă răzbun. N-am avut dreptate, altul este motivul meu. Carnea de lângă mine a mai fost atinsă. E tot ce rețin din trecut, restul îmi este complet indiferent. Eterna scuză pentru cele ce ai făcut, eu nu te-am iubit. Într-adevăr, dacă socotezi lucid, sunt 1000 de lucruri pe care nu le-aș face pentru tine, dar oricine, cât de îndrăgostit ar fi, poate ajunge la aceleași constatări. Sau, după momente, ar face sau n-ar face. Pe timpul bănuielilor mele, aș fi primit să fac ceea ce înainte sau mi se părea imposibil. De-al minter, aș prefera să mă omor decât să fiu ridicol și de aceea, în momentele tragice, am luciditatea să mă ascund bine, să nu mă vadă nimeni. Cât am stat împreună, n-a fost gând pe care să nu ți-l împărtășesc. Am împărțit cu tine toate bucuriile, ți-am citit tot ce mi se părea important dintr-o carte, te-am făcut să auzi orice bucată muzicală mă entuziasmase. În toate plimbările în mijlocul naturii te luam cu mine, cu toate că știam că mergi fără ușurință, obosești ușor și deci mi se ratează excursia. Și pe cât m-am priceput, te-am păzit, am făcut tot ce am putut pentru sănătatea ta. Am tremurat de câte ori nu mă ascultai. Mai puține explicații m-ar face mai fericită. Așa strici și ce-ai făcut bun pentru mine, căci arăți că n-a fost nimic spontan. Toate acestea lasă-mă să le observ eu, fără să-mi atragi tu atenția. Dar n-ai observat niciodată nimic. Ai fost o ingrată. Altfel nu comiteai atâtea grozăvii. Eram liberă să fac ce vreau. M-am despărțit într-un chip loial. Adică m-ai dat afară. Era singurul mijloc ca să pleci. Știi de câtă vreme ți-am spus să ne despărțim și tu amânai mereu. Îmi plac situațiile clare. Nu se poate spune că a fost ceva clar în cele ce s-au petrecut cu tine mai târziu. Din pricina voastră, nu din pricina mea. Vorbește de claritate cea mai confuză persoană din câte am cunoscut. Poate că tu nu pricepi decât ce e simplu.